Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. A todas, a estes informativos da Calimera de hoxe 23 de marzo, terza feira, martes de 2010. Saúdos a toda a xente que nos está a escoitar ao vivo en Compostela e a quien nos escoita o diferido ben a traveso da Radio Filispina de Ferrol ou a traveso da internete. E hoxe nestes informativos da Calimera imos falar, entre outras cousas, do plano especial das Brañas de Sar, aquí en Compostela, dunha minería ilegal tamén aquí nesta cidade. Mesmo imos dar conta do acontecemento de hoxe de a xente que foi a facer apostasía aquí en Compostela e de outras cousas, de como o peche do Hospital da Cruz Vermella en Vigo e de que a Amnistía Internacional acusa o Estado Español de facer invisible o racismo. Alén de que o sangue de Afganistán salpica en Vigo e a Coasés anuncia unha greve de fame. Mesmo falaremos destes bombeiros que foron acusados como comando de ETA. Damos comenzo a estes informativos con unha crónica sacada de unha exclusiva de Sei o Que. A curia e a policía son as nosas amigas. Din así, non é novo, a policía é nosa amiga, gosta de nós, o noso sabor fai, o nosos estirados sorrisos e a nosa educación e boas maneiras en todo momento acharan un sitio nos seus corazonciños azuis, verdes e pretos. Por iso non poden faltar en cualquier acto que organicemos, aínda que sexa a presentación privada dun procedimento administrativo legal. Hoxe, 23 de marzo de 2010, San Toribio de Mongrovexo, aniversario de Franco Batiato, tiñamos a nosa cita apostática mensual. Por acaso era unha boa data, pois un día así, en 1354, Xoao 22, excomulgou a Luís IX de Baviera da casa de Wittelsbach, sacro emperador romano-germánico. Eran das 10:20, hora pequeno imperial, e actuaban de padriños o músico Marcos Paino e a nosa reporter e modelo Coentrillé Erika Seven, e o que escribe esta crónica. Xa te hemos comentado en outras convocatorias apostásicas a suma educación do señor chanceller secretario do arcebispado de Compostela. É todo o que se pode pedir dun funcionario administrativo, solícito, discreto e para nada molesto con a nosa intención declarada de abandonarmos o seu chiringo. Todo, todo non é, podía ser como os curas que saen no calendario do Vaticano. pois, a presentarmos a 7+1 declaracións, unha IVA por poderes, baixamos a rúa cheos de delicia impía. Para nosa sorpresa, os compañeiros que ficaran na rúa estaban atendendo unha fotógrafa da imprensa e os policías antes citados. É importante indicar que estes axentes estaban fortemente chocados e desorientados ante a obriga de cumprir as súas órdenes, con un grupiño pacífico de xente cuxa única arma eran uns cuantos papéis e unas pastas. Excusándose en todo momento polo ridículo da situación, pediran as nosas identificacións. Mas visiblemente sorprendidas coa nosa falta de violencia verbal e a nosa actitude esmorgante e carallana, remataran por non coller o cartón de identidade e se conformar coa declaración de viva voce dos nosos datos. Ante o relaxado do ambiente, un dos axentes non perdeu a oportunidade para tirar unos requiebos a Erika, a interesarse alén do profesional polos seus dados. Se afastados os axentes da orde, non podemos facer outra cosa que rir ante a intervención policial nun acto administrativo entre unha organización privada e particulares. En todo caso, competente sería a presencia dun destacamento da Guarda Suíza deslocado desde o Vaticano. Rematado o espectáculo, disolvémonos con a promesa de combinar nun futuro o compromiso da nosa próxima quedada apostásica e a seguridade que este ano as cifras de baixa na Igrexa Católica Apostólica e Romana Galiza serán históricas. Inventamos a culpa, adoramos o sacrificio, predicamos a dor, queimamos as bruxas e os sodomitas, inventamos o pecado, a tortura, a confesión, a burla, o escarnio das diferentes. Inventamos a castidade, a oración, o rosario da aurora, o ceo e o inferno. Apoiamos a Franco, a Pinochet. Defendimos o apartheid. Colaboramos co Ku Klux Klan. Calamos ante o holocausto nazi. Fixemos cruzadas. Matamos mouros. Expulsamos os xudeus. Calamos para non comprometérmonos. Fabricamos demos, fabulamos historias e somos fanáticos da fidelidade. Negamos o prazer, rechazamos o desexo. Prohibimos o aborto, perseguimos os pervertidos. Non crimos que a terra fose redonda. Prohibimos o condón, adoramos o dinheiro, o poder, o luxo. Silenciamos as mulleres. Como non vamos ser capaces de seguir odiándovos? A Igrexa mata, apostata. Reinventemos o futuro. E seguindo en Compostela, facémonos eco da denuncia que nos chega a través das compañeiras da Sentalla do Pichal, neste centro social onde ubícase a Radio Calimera. Dicer que acudieron a manifa de Galicia non se vende deste domingo pasado con unha faixa onde dicían non ao plano especial das brañas do Sar. E alegan ante esta faixa estas razóns. Unha primeira consideración debe facerse antes de analizar polo miúdo a actuación urbanística da Cámara Municipal nas Brañas do Sar. As motivacións desta non son nin humanizar as brañas, nin dotar de novos equipamentos á cidade, nin recuperar un espacio abandonado. A motivación real desta actuación ven así expresada sin rubor no documento elaborado polo Consorcio de Santiago en xuño do pasado ano. E di así. A implantación do Monte Gallás, do Complexo Dotacional e do Parque Ambiental da Cidade da Cultura demanda da revisión do Plan Xeral unha resposta máis activa de integración das brañas na cidade, evitando a súa marxinalización. E dicer, este plano persegue integrar o Gallás en Compostela, mas, infelizmente, o espacio entre ambos é un ecosistema de grande valor ambiental, as Brañas do Sar. Por tanto, os equipamentos, edificacións e viais proxectados para as Brañas son a primeira pedra dunha expansión da cidade que será tremendamente lesiva para o ecosistema. Polo que o receito ao proxecto das Brañas é, antes que nada, o reclamo de por fin a esta espiral de despropósitos que ten como orixen a construción do mausoleo do fascista Fraga. A estrategia do Concello é clara. Para eles as brañas están abandonadas e precisan dun plano que as ordene. O argumento que utilizan é simples e o bonito que imos deixarlo. Mas entre a súa retórica conservacionista vanse cargar máis de 70.000 metros cuadrados dun espacio natural único nesta cidade, aprofundizando na perda das súas funcións biolóxicas, hidráulicas e productivas. Isto é só o comenzo da harmonización das brañas e todo para justificar o infame proxecto da Cidade da Cultura. Seguimos en Compostela falando de destrución natural. Verdegalla vende a presentar alegacións contra o proxecto da empresa Migasa, responsable da exploración dunha canteira situada no Camiño dos Vilares, na zona norte do Concello de Santiago, que leva máis de 40 anos de funcionamento. E só agora, 40 anos despois, os responsables da empresa piden a licencia de inicio de actividade. Mas desde Verdegalla denuncian que a canteira sitúase en terrenos de protección forestal e interfiere no réximen hídrico do Corgo, un río que vai desembocar ao Sarela. Alén de sinalar que a canteira está a traballar a menos de 10 metros de vivendas habitadas, afectando a súa actividade aos barrios de Meixonfrío e Salgueiriño. As molestias máis reiteradas son o tránsito de camións carregados ou a vertedura de entullos. A asociación manifesta que a responsabilidade última se acha en mans do Concello, que decidirá se dar ou non carta branca a unha exploración con máis de 4 décadas de ilegalidade. Deixando Compostela, imos facer unha reflexión a respecto da manifa de Galicia non se vende que aconteceu aquí este domingo. A respecto de un escrito que asina en el panfleto local del Correo Gallego un tal Antón Trabanca. Sick and tired by the way you do. Good time, Papa, gonna poison you. Escreve este xornalista como se pode dicer que se defende o territorio agredíndolo. A manifestación de Galicia non se vende volveu demostrar que nas súas fileiras hai un grupúsculo de activistas a quen o territorio importa e é literalmente un bledo. Só desa forma podes entender que utilicen a marcha para embadurnar con pintura altamente nociva as paredes de edificios singulares ou colar cartaces en cristaleiras. Non se dan conta de que é unha agresión ao medio ambiente? Estas infos da Canimera, só dicer unha cousiña a Antón Trabanca, se está escuitando, ou es parvo ou queres facernos parvas a todas con esas estupideces de colosismo urbano que nin tú mesmo podes creer. ou sí, se realmente es tan parvo. Búscate unha outra crítica que esa non cola majete. Seguimos con noticias da Galiza. Imos dar conta do comunicado da AMI perante o encerramento da súa páxina web. Dábamos conta nos anteriores informativos de que a páxina da AMI fuera encerrada. Pois ben, a continuación lemos vos a súa resposta. Ben dicer isto. Máis unha vez o Estado español desacredita o seu discurso de democracia e Estado de Dereito. Atenas formas se delatan, atentando sin disimulo contra a liberdade de expresión ao fecharen o noso enderezo web ami.cz.org. Esta vez senta precedente por ser o primeiro fechamento permanente dun site web galego por motivos políticos. O método de censura é mediante restrinción do acceso desde computadores de dentro do Estado. Isto realizouse a petición do Grupo de Antiterrorismo da Chefatura de Información da Guardia Civil en Madrid, asignado polo suiz Ventura Pérez Mariño. O vídeo de deseños animados Bilingüismo é a excusa desencadenante desta nova campaña contra nós a nivel judiciario. A organización Ultra Galicia Bilingüe denunciou-nos por considerar que hai incitación á violencia no guión da historia, na que uns macacos luitan contra unha invasión de aliens españolistas. Ante isto, cumpre salientar a distinta vara de medir do sistema segundo a autoría, xa que filmes, curtas e mesmo deseños animados para crianzas con cenas moito máis violentas non atopan trabas para a súa difusión masiva. Esta é a estrategia do Estado, desgaste e criminalización a base de mentiras mil veces repetidas e demagoxia. Para isto non dubidan en empregar os monicreques de Galicia Bilingüe, favorecendo os intereses do españolismo organizado e os lobbies económicos que precisan controlar o problema do independentismo. E a Guardia Civil é encantada por ter acusación sobre a mesa e poder visibilizar o controlo que nunca deixan de facer sobre nós, segundo eles propios teñen declarado públicamente. Alén de noso financiamento na rede, da mí entendemos o encerramento como unha declaración de intencións que apesta fascismo e ante que non imos calar. Desde xa avisamos que non nos pararán e que independentemente das sentencias judiciais nos seguiremos a pelexar, porque temos legitimidade para expresarnos e para loitar pola liberdade, sexa ou non sexa legal para España. Non nos van calar contra a censura, mobilización. Niña, tens que me dizer. Marcho, quedo a pé de ti. Se ti me dis que quede aquí, hay que quedar até o fin. Por isso tens que me decir. Se marcho, quedo a pé de ti. Sempre andas a fazer las veias. Sempre andas a ter las orillas. Prestas-te a ver-me nas crequelas. Te presta a ver-me nas cuclillas. Dormias bem para o outro malo. Dormias bem para o outro malo. Se queres que te ande atrás do rabo. Se queres que te ande atrás do rabo. E íbonos ata Vigo porque queremos dar conta nestes informativos dunha información que nos chegou a través do noso correo info@calimera.org. Peche do Hospital da Cruz Vermella en Vigo. Dicer que o pasado martes 2 de febreiro a Cruz Vermella presentara un ERE definitivo que vai supor a destrución de 70 postos de traballo e o peche do hospital que esta ONG ten na cidade de Vigo, o que vai significar o peche dunha infraestrutura sanitaria imprescindible nesta comarca. Os intereses partidistas da ONG Cruz Vermella e dos Sergas fecharán un hospital de case 60 anos de historia e emblema na cidade de Vigo, un hospital que lle dá unha cobertura social esencial á comarca para atención a pacientes sin recursos e de longa estancia debido ás especiais circunstancias da súa enfermidade. A falla de camas hospitalarias na comarca viguesa é un feito coñecido e recoñecido, e no caso das enfermedades crónicas ou que precisen longas estadías hospitalizadas, como son as pacientes atendidas neste hospital da Cruz Vermella, esta carencia é aínda maior. Alén este ERE, deixará na rúa a totalidade da plantilla 70 traballadoras, moitas deles con máis de 30 anos de servicio no hospital e con unhas idades de complexa reinserción laboral. Atopámonos, pois, ante unha agresión non só as traballadoras e enfermas do hospital, atopámonos ante unha agresión a toda a cidadanía de Vigo e da súa área de influencia. Se o feche se leva a cabo, vai desaparecer un servicio imprescindible para todas. Así, nestes infos calimeros, sumámonos á demanda de solución e exiximos que non se leva a cabo dito atentado sociolaboral por parte da Cruz Vermella, que actúa con o consentimento dos Sergas e, por ende, da Xunta da Galiza, contra a cidadanía de Vigo. Neste ERE, todas somos afectadas. Alén desta situación, hai que dicer que ante a previsible privatación encuberta do Hospital CIES de Vigo, a cidadanía viguesa vai salir outra vez á rúa en defensa da sanidade pública esta quinta feira, xoves 25 de marzo. A Federación de Saúde da CIGA, Vigo, remarcou en relación con este protesto que as traballadoras do hospital convocan unha greve neste mesmo día e pretenden que sirva de apoio decisivo ao acto da tardiña. A manifa. Estamos aquí no día de hoxe para mostrar a nosa solidaridade coas compañeiras e compañeiros, que daquelas me dicen que son solo dous, tamén están aquí, do Hospital da Cruz Vermella, unha suposta entidade benéfica que con un concerto co Sergas activo ata decembro deste ano plantexa un ere de extinción para o conxunto da persoa, alegando unha mala situación económica. Este conflicto ten tamén consecuencias a nivel social que afectan en maior medida as mulleres, posto que son estas as que na gran maioría das situacións fan o papel de cuidadoras das dos pacientes que ata este momento viña atendendo este centro e que serán as que agora, como consecuencia dos traslados que se están a levar a cabo, sobre todo fora da área sanitaria de Vigo, pois verán a súa vida alterada a causa dos desplazamentos que se verán obrigadas a realizar para visitar aos seus familiares. Esperamos que a resolución do conflicto sexa o máis positiva para as traballadoras e traballadores e reiteramos a nosa solidaridade con todas e con todos. Ánimo, compañeros. Espero que isto cada día o traballo, non temos opción a traballar en outro lado. Estou fatal, a verdade. A contestación do abogado da empresa foi dicir que a maioría das persoas que só falaron dos médicos e de enfermeras que non iba a ter problema en ter traballo. Pero aquí non só se fala de enfermeras e de médicos, se fala de auxiliares, limpiadoras e personal de cociña, entende? Entonces, a maioría somos mulleres, que é fatal. No centro como esta cousa, se ven a trasladar enfermos, se ven prácticamente sin haber traballo. Ahora, neste momento, estamos sumir moi personal, porque mentre o área non se aprobe, temos que non poden mandar a xente, nin a xente contratada, porque a xente contratada ten o contrato unhas hasta ahora a finales de marzo, outras hasta abril, outras hasta maio, entonces non poden, entón estamos sumir moi personal. Neste momento quedan 19 pacientes. ¿Cuántos había? Entonces, había 69. Desde enero a finales de enero, que fue cuando nos comunicaron UERE, empezaron a ubicar los pacientes. Aparte, una forma fatal, porque hoy una señora, un familiar de una señora que marchó para Covelo, en principio le dijeron que iba a ir para Pansón, y que tenía que entregar toda su paga, porque era una residencia privada. Que tía ou a levaba para casa ou a levaba para Ferrol, sino que tía aquí para Covelo, unha señora maior que marchou chorando, unha chica de a enferma, ten 40 e pico anos, 45, con unha filla que se intentou suicidar porque trasladan a nai fora da ciudad. Me parece moi fuerte. Silêncio, pá! Piedar, pá! Pois é, camaradas, pá! Chegou a luta, pá, para provar que a cantiga ainda é uma arma, pá! E que deve e pode refletir os anseios do proletariado nacional nestas alturas de grande crise, pá! A luta vai meter a boca no megafone para explicar aqui nesta cantiga, pá! Quais é que são os problemas que realmente afetam a nação, pá? Então cá vai! Desemprego, pá, corrupção, pá, endividamento, pá, a depressão, pá, o aquecimento, pá, a recessão, pá, e como se isto não bastasse a reação, pá, e os oprimidos, pá, os endividados, pá, os suprimidos, pá, os separados, pá, os desvalidos, pá, os alinhados, pá, e sem abrigo, coitadinhos, dormem no chão, pá, e o povo, pá, e o povo, pá, e o povo, pá, quer dinheiro para comprar um carro novo, e o povo, pá. Insolventes, pá, são repetentes, pá, delinquentes, pá, que são aumentos, pá, despedimentos, pá, aluimentos, pá, investimentos, pá, escampamentos, pá, e os professores, pá, e os reformados, pá, e os pescadores, pá, e os subsídios, pá, e os ordenados, pá, e as dívidas e os créditos mal parados, pá, e o povo, pá, e o povo, pá, e o povo, pá, quer dinheiro para comprar um carro novo, e o povo, pá. E o povo, pá, quer dinheiro para comprar um carro novo, pá. Ah, pois quer, pá. O povo também quer Ferraris, pá. Pois quer, pá. O povo também quer Maseratis e Bentleys e Lamborghinis, pá. Pois bem, pá. E não são só os jogadores da bola a ter, pá. O povo também quer o novo SLK200 da Mercedes, pá. Carro, pá. O povo também quer o BMW Z3, pá. Aquele bonito, pá. Com os tops cremes em pele, pá. E com a manete das mudanças em marfim, pá. Que bonito, pá. O povo também quer o novo Audi A8 com motor V12, pá. Gasta 35 litros ao cheio, mas dá a vontade de 170 na autoestrada, pá. O povo também trabalha, pá. E o povo, pá. Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. E o povo, pá! E o povo, pá! Quer dinheiro para comprar um carro novo? E o povo, pá! E o povo, pá! E o povo, pá! Quer dinheiro para comprar um carro novo, pá! E seguimos con conflitos laborais, porque a Coages, as traballadoras e traballadores da Coages, anuncian greve indefinida despois da Pascua. Con elo queren exixir a paralización da política de despedimentos que vende por en marcha esta empresa. Ademais, piden tamén a readmisión das traballadoras despedidas a toda agora e o desbloqueo da negociación colectiva. Dice él que la semana pasada, la empresa concesionaria del servicio de aguas, Acuagés, anunció el despedimento de 4 trabajadores. Na carta remitida a los afectados, a propia empresa admitía que se trataba de despedimentos improcedentes. A este súmanse los que se produjeron hay aproximadamente 2 meses en la zona de Ourense y Pontevedra, ainda que tras celebrarse el suizo, los de Ourense fueron declarados nulos. As traballadoras denuncian que coa reducción de persoal verase gravemente afectado o servicio, xa que agora se están a facer horas extras, que en ocasión superan ata as 24 horas seguidas por traballadora, con risco de accidentes que iso implica. Dicer que a folga comenzará tras rematar a Semana Santa, primeiro con paros puntuais, despois con convocatorias de folga durante días completos e, finalmente, se non son escoitadas as súas demandas, con folga indefinida. Os representantes do Comité de Empresa informaron de que non se desbotan movilizacións a nivel estatal para adoptar medidas conxuntas entre todos os traballadores afectadas e anuncian que están previstas xuntanzas entre os diferentes comités de empresa para traballar nesa vía. Volvemos ata Vigo porque o sangue de Afganistán salpica Vigo. De ser que na cuarta feira 10 de marzo pola tarde fixose unha acción reivindicativa tinxindo de vermello o agua da fonte do monumento aos mariñeiros na Gran Vía de Vigo, colocando unha faixa co lema "Fora tropas de Afganistán" e pegando nos arredores cartéis informativos sobre a ocupación destas terras de Afganistán. Dicer que acusan ao goberno español de ser cómplice de esta matanza que se está a levar contra este pobo e donde calculase desde que 2001 hasta 2009 entre 15.000 e 31.000 civis foran asasinadas e 85% da xente vive baixo máis absoluta miseria. Como dicía, acusan o Estado español de cómplice, pois ven sendo unos dos 10 estados con máis tropas e recursos achegados, proporcionados, e colabora moi estretamente coa ocupación e a impunidade. E tamén queremos facernos eco en estes informativos da Calimera que a Organización Amnistía Internacional acusa o Estado español de facer invisible o racismo e de non registrar os ataques cando há máis de 4.000 incidentes anuais que non son noticia. E din así, esta noticia contrasta moito cando se pensa no enorme interés que amosan os medios de comunicación de masas en denunciar outro tipo de cousas, como os casos sensacionalistas de Mariluz e Marta Castillo. O director da sección española da Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, explica en declaracións á imprensa que o Estado español figura entre os 4 únicos países europeos que non rexistran as agresións a xente inmigrante xunto con Polonia, República Checa e Luxemburgo. Alén, Amnistía Internacional di que a maioría dos países europeos fracasan estrepitosamente na integración da xente inmigrante, non se lles garante os mínimos dereitos que o resto da cidadanía nin se teñen en conta as súas diferencias culturais, sociais ou religiosas. Alguén diría, bueno, eso algo que xa sabemos, pero é curioso que alguna organización como Amnistía Internacional que custa e goza de tan bo prestixio, tamén o reclame. Tamén queremos dar conta de que Antonio Nieto Galindo, antigo membro da COPEL, da Coordinadora de Presos en Luita, segue preso. Antonio pensaba cumprir definitivamente a súa condena en outubro do ano pasado, pero nun suicio que tivo no Brau, onde estaba acusado dunhos atracos que non cometera, en lugar de se defender, prácticamente se deixou condenar. Paradoxicamente, esa condena é un mal menor para él, porque a súa execución retrasa o momento en que sería entregado a Francia para cumprir dúas cadenas perpetuas, e dicer, para ficar sepultado nos cárceres francesas, cicais, por todo o tempo que lle fica de vida. Antonio, como dixen ao principio, antigo membro da COPEL, da Coordinadora de Presos en Luita, cumprira pulso en outubro de 2009 35 anos de condena nos cárceres do Estado español. Xa fica pouco tempo para o cumprimento total da súa condena, pero para Antón, a Audiencia Nacional acordou a súa entrega en Francia, que lle reclamou en 2005, para facerlle pagar dúas cadenas perpetuas por delitos de 1978. Condenas ditadas en ausencia do imputado, en rebeldía, según a xustiza francesa, e dicer, ilegalmente, dado que os suíces debían constarles que o acusado non podía presentarse nese momento porque xa estaba preso no Estado español. Tampouco foi citado nin xa lle deu oportunidade de nomear abogado defensor nin de recorrer a sentencias ou pedir un novo xuízo. A súa abogada non lle dan acceso aos expedientes porque son moi antigos e non os atopan. Con que garantía se lle entrega así ao Estado francés? Que seguridade ten a xustiza española de que vai ter un xuízo xusto? A quen lle interesa e por qué, despois de pagar tanto tempo no Estado español, pase o resto das súas días nunha prisión francesa en lugar de facerlo coa súa muller e os seus tres fillos? Que vendas tu alma y la hipoteca es esclava. Diles que la libertad no es el extremo de nada. Le llaman democracia invadir países y arrasar con todo. Yo oigo los lloros de niños al otro lado del globo. Luego califican de violento tirarles cócteles molotov. Diles que no paren mi voz. Puedo ser duro como Baader-Meinhof. Quiero grapos que guapos, respeto anarquistas, comunistas. Antes que ponerme etiquetas, protesto contra la injusticia. Allá afuera prefieren al canto del bobo que pensar con mi CD. Me importan menos que la muerte de concejales del PP. Le llaman democracia a que el pueblo pinte menos que una actriz porno quejándose por los cuernos. El tiempo pasa y los de siempre en el corrompido poder, y lo menos que podemos y debemos hacer es joder. Cuando la inmensa mayoría de la policía es facha y con la plebe dormida la esperanza de un mundo mejor se marcha. Que apoyar a Franco no es delito sino algo normal, y quienes manejan los hilos merecen mil kilos de amonal. Políticos se preocupan cuando Hassel agarra el micro, que su democracia solo es poder para los ricos y por atacar a los culpables terroristas nos llaman. Escucha que la libertad no es el extremo de nada. Pudo solo hacer una cara del Che Guevara. Siguen con su represión y su dictadura adornada. Quieren que vendas tu alma y la hipoteca es esclava. Diles que la libertad no es el extremo de nada. Capitalismo no existe, son los padres deseando un hijo con Porsche y partidos de pádel. Me estremece ver tan poca diferencia entre Acebes y esos MC rapeando siempre sobre memeces. Sin protesta estamos perdidos, es algo que está claro. Como que el Estado nos quiere robots esclavos y callados. Mientras el imperio del capital jode los cinco continentes. Si yo ataco un banco me llamarán delincuente. Poco se escucha luchan, viven de Telecinco. Cuesta hablar de lucha cuando solo quieren circo. Rico historias macabras, la tierra me lo pidió. Empujan mis palabras, los oprimidos sin voz. Si parte de los más grandes andan en la cárcel, pienso en balas que nucas de jueces nazis alcance. Diarios controlados por archimillonarios, no los leeré. Yo leo caos en la regla, Jaino, rebelión.org. Soy el que quiere igualdad y no reinado. Que le den apoyo a Tino Pérez y al tonto de Ronaldo. Te hablo de vivir en un mundo no muerto y desolado, de patas arriba donde el papa realmente es el diablo. Los niños aprenden que aquí mandan los malos y se vuelven cabrones en vez de querer cambiarlo. No me digas que hablando de cambios te asusto. Lo radical es aceptar este drama tan injusto. Ya, dedicado a todos los presos políticos pagando penas por intentar cambiar este sistema de mierda que va a acabar cayendo por su propio peso. Aquí si no tienes millones no te sueltan, y más cuando ser revolucionario. Libertad, presos políticos. Remantando xa, como non, imos dar conta desa notiza dos grupos de bombeiros de Feiras que a presentaron como comandos de ETA. Queremos dar aquí a nosa opinión. A burda manipulación e o afán de presentar victorias frente ao independentismo vasco levou a policía, a francesa desta vez, a difundir imaxen de cinco bombeiros cataláns publicadas nos xornais e nas televisións como comando da ETA. Os funcionarios públicos estaban de compras nun supermercado e foron fotografados pola policía francesa, que difundiu as fotos aos medios franceses e aos españois. Esas imaxes levaron as principais manchetes que indicaban que os bombeiros eran os integrantes do comando que se enfrentou a tiros con xendarmes franceses na semana pasada. O apelo á colaboración cidadán para deter os perigosos terroristas vascos freou en seco con a alerta da Generalitat de Cataluña, que advirtiu que se trataba de traballadores do Corpo de Bombeiros a pasar feiras na vila de Damanxeil-les-Lys, local onde por acaso morreu o xendarme. Os bombeiros que declararon perante a policía francesa sofreron en propia carne os métodos mediático-policiais en materia antiterrorista, queixándose de teren sido directamente tratados de tarras sin cualquier respeto á inocencia en cuanto non foren apresentadas probas que demostraren o contrario. O ZP, o presidente español, pediu rapidamente que non se exasere a importancia do erro, en cuanto o ministro español do Interior, Pérez Rubalcaba, descubriu a opinión pública que, contra que todas xulgábamos, a investigación policial non é unha ciencia exacta. Os afectados que foron interrogados durante 5 horas regresaban a casa moi enfadados. Un deles, Óscar González, mantivo unha conversa telefónica con Televisión Española a quen relatou que vieron por internet o vídeo difundido polos ministerios do Interior español e francés. E tras se percatar de que se ditara orden de busca e captura contra eles, decidiron pasar toda a noite no hotel no que estaban de beceiras sen atreverse a sair. Mesmo según indicou a nai dun deles, avisoulles cando os viura por televisión, entón eles puxeranse en contacto cos seus cargos superiores en Cataluña e co Departamento de Interior da Generalitat. Óscar González estaba anoxado polo erro e sobre todo denunciou que lles trataron como membros de ETA de golpe e porrazo. A nosa foto aí, de presuntos nada, e desto ímonos a queixar, advirtiu. Destacou os problemas que lle causou a confusión, así como a preocupación das súas familias e todo o mal trago pasado. Dicer que tanto o goberno español como o francés chegaron a decir que a confusión se debiu a que tras el tiroteo recibiran o aviso dun policía subilado que indicara que o día da víspera percatarase da presencia dun grupo de 5 persoas que parecía que falaban español nun centro comercial. Segundo outras fortes, os policías foran engañados por Joseba Fernández Aspur, que tras ver o vídeo dos 5 homes entrando nun supermercado dixera que eran militantes da ETA. Lembrar que, como dixéramos en anteriores informativos da Calimera, non foi este o único erro relacionado con este tiroteo, aínda que dese non falan os medios, xa que a mesma noite do martes a Xencia EFE distribuíra a fotografía do exmilitante de Esquerba Túa, Joseba Fernández González, como si fose Joseba Fernández Aspur. Dicer tamén que os medios de desinformación españois pois pecan en exceso a dar por boa cualquier información que lles chega de fontes da loita antiterrorista. En ocasións na que é fácil contrastar as noticias filtradas polas forzas policiais ou directamente polo Ministerio do Interior, tampouco fan. O acontecido con os 5 bombeiros cataláns que acudiran a facer escalada á zona de Fontainebleau parte dun erro policial. Esta vez a fonte asume o seu erro, mas elo non xustifica como difunderon algúns medios a noticia. ETA val super, titulaba en portada El Correo, a cabecera vizcaína de Vocento, que como seu colega Diario Vasco, ilustraba con unha gran fotografía de 5 persoas entrando ao hipermercado. Aínda cambiaron as súas primeiras edicións para incluir o importante dado de que os bombeiros se identificaran, mantiveran a maior parte do relato fabricado en base a unos segundos de vídeo. 3 de elos levan colgados en bandoleiras en 2 bolsos de pequeno tamaño, nos que, según a policía gala, poderían levar as armas, engadían estes medios. Que al parecer, lograran concretar que lo que cargaban no carro da compra eran paquetes de zumes de fruitas. A información que nas súas páxinas interiores publicou El País tampouco daba acción á presunción de inocencia. Así arrincaba o texto. Os entarras que mataron ao policía Jean-Georges Nerin tras roubar 6 coches cerca de París xa teñen cara. 5 foron gravados facendo a compra. Os xornalistas de Prisa chegaron a ver nas imáxenes que se moven coas mans nos petos, bolsos en bandoleira, casi en formación, arrodeando un alto e calvo que empurra o carriño, todos con pinta de montañeiros e sen rasurar. Con esa pinta, ou son etarras ou dos nosos, ironizaban onte fontes policiais. O que non viron foron os zumes, porque afirmaban que, sobre todo, mercaran cervexa. Un outro xornal, El Mundo, baixo as fotografías do supermercado, decían isto, retrato do comando etarra co carriño da compra. O xornal de Pedro J. Ramírez tamén fixo a súa peculiar interpretación do vídeo. A imaxe do comando etarra facendo a compra e escoltando o carriño simboliza a precariedade logística, estrutural e anímica de ETA. Mesmo para un xornal tildado de progresista como Público, as imaxes duran 40 segundos, pero son moi significativas. Nada máis francar a porta, deteñense uns segundos e miran aos lados, como inspeccionando o establecemento. Como se ve, máis alá da fonte, que era falsa, cada medio aportou a súa visión, tamén falsa. Thank you. Pois ata aquí os informativos deste terza feira, 23 de marzo. Moitos veciños a todas, se nos escoitas de Compostela, dende Ferrol ou pola internet a través da nosa páxina acalimera.org. Que teñades boa noite.